Ràdio Ponent. Són les 10. Hola, bona nit, benvinguda, benvingut. Estàs al 106.8 de la FM, estàs a Ràdio Ponent amb aquesta nit de primer dimecres de desembre, dimecres 3 de desembre del 2014. Estaves escoltant la música, com sempre, però obria el càpsules del Joan Pons, del petit de Caleril, les mandolines, i potser mandolines i música analògica serà de la poca que avui puguis escoltar si ens fas companyia al llarg d'aquesta hora de programa, perquè avui serà un càpsules eminentment electrònic avui ho anunciàvem fa unes setmanes que ens venia molt de gust, doncs, això de fer un programa dedicat a la música electrònica gairebé en la seva totalitat, i quina millor ocasió, doncs, que aprofitar la visita del Marc Marzenit, fill il·lustre de Mollerussa, fill il·lustre de la ciutat, i justament amb l'excusa, doncs, d'aquest cap de setmana, aquest llarg cap de setmana, aquest dilluns, dia 8 de desembre, estarà, doncs, presentant el seu darrer i primer llarga durada, primer seu disc com a tal, un disc conceptual, però això, doncs, serà d'aquí una estona que en parlarem amb ell. Doncs això, aprofitem la visita d'en ell per dedicar aquest càpsules a la música electrònica i tirem una mica bastant enrere, tirem uns quants anys enrere, fins a l'any mig dels anys 90, a finals dels 90, el 96 va ser quan va néixer Underbeat, l'artista Underbeat, el segell, la marca Underbeat. Ell és el David Nicolau, nascut l'any 73, i va ser una de les primeres motivacions personals per enganxar-nos a la música electrònica. Una llarga història, la del David Nicolau, amb unes tornades i marxades i vingudes. Esperem que tot li vagi bé al David Nicolau, i nosaltres ara el que fem és això, repassar aquesta música electrònica, doncs això, fixant un ancla en els temps, en 20 anys enrere, amb aquest Nuf de l'Underbeat. We'll be right back. Doncs així sonava Underbeat fa uns quants anys de tot això. I continuem amb aquesta nit de gresca xerinola electrònica. Aquest càpsul és número 185, càpsuls dedicat a això, a la música electrònica, amb especial atenció a la visita que ens farà el Marc Marzetnit en una estona. I que millor, doncs, per exemple, també aprofitar per escoltar un dels seus companys de batalles, diria que un amic del Marc Marzenit, ja li acabarem de preguntar, Henry Scythe, des de Madrid, més música electrònica, ja des del 2006 també que es passeja, doncs, Henry Scythe, i ara escoltem Artificial Paradises. Doncs així sonava Henry Scythe, amic del Marc a Mars Zenit, que tot seguit tindrem amb nosaltres. I continuem aquesta nit, comencem a escoltar-lo amb ell, comencem a escoltar, de fet, escoltem el primer tema o el primer hit del Marc, diria que això fa ja 8 anys, em sembla que era doncs, també el 2006, també, igual que el Henry Scythe, quan es va donar a conèixer ell, es va donar a conèixer l'altre, diria, és Trocitos de Navidad i això, vinga, Marc Zenit. Doncs escoltant Marc Marzenit de fons, esperem poder-lo escoltar tot seguit. Marc, em sents? Hola, molt bona nit. Ei, sí, perfecte, això funciona. Perfecte. Bona nit, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí en directe. Marc, sé que estàs bastant atrafegat, per no dir molt, molt atrafegat estàs aquests dies, sí o no? Bueno, és més que res, són les dues coses, la promoció del disc a nivell mundial i després la presentació del disc aquí a Mollerussa, que ho hem fet tota l'hora, coincidia l'hora, i m'està traient la vida. Presentació mundial, clar, a Mollerussa, explica'ns què vol dir, promoció mundial d'un disc, explica'ns-ho, perquè dius, potser no ens hem fet càrrec aquí a Mollerussa del que vol dir això. Clar, o sigui, el disc surt a un segell que es diu Natura Sonoris, que pues, treballen a nivell mundial, vull dir, tenen seguidors a tot el món. Jo tinc els meus seguidors també d'arreu del món i clar, doncs, treballem amb empreses de promoció i entrevistes a nivell, doncs avui he pogut fer una a TV3, he pogut fer una per als Estats Units, una per Barcelona i ara doncs, una aquí a Mollerussa. Acabant la jornada com demana aquí a casa. Escolta, i això suposo que també és premeditat estrenar-ho a Mollerussa, raons sentimentals, raons... Per què? Per què Mollerussa? Bueno, jo crec que fa molts anys que no presento... Bueno, de fet, una actuació en directe, el que és live, jo crec que mínim 7 anys fa que no em feia cap. Uh-huh. Després, a mi, a Mollerussa és on he madurat, on he crescut, on tinc molta part de la família, la majoria d'amics... Llavors jo crec que era molt bonic fer-ho aquí. Hi ha molta gent que per desgràcia no em pot seguir allà on vaig i els costa. Llavors jo crec que bueno, si he de fer alguna cosa i la gent que més suport m'ha donat ha sigut Mollerussa. Mm-hmm. Jo perquè m'he anat una mica per les rames, però aquí tenia un guió, suposadament tinc un guió aquí. No cal guió, no cal. No, però et volia presentar com... Clar, la teva història és maca, perquè dius... Realment tu ets fruit de l'amor per la música, perquè els teus pares, tu, si no hagués sigut per l'amor per la música dels teus pares, tu no estaries aquí avui en dia. Com ho saps, això? Però tu quina història saps? Tu sabràs el que vas explicant per allà, Marc, que diria que els teus pares es van conèixer amb alguna cosa relacionada amb la música, amb una tenda de discs, o no és això? És correcte, és correcte, sí, sí. És veritat, a part, mira, és una cosa que em va enterar fa poc, vull dir... La raó que els meus pares van conèixer és perquè la meva mare va anar a una botiga de discs a demanar un disc i no el tenien. I clar, el meu pare va dir, hòstia, aquesta noia guapa, no sé què. Va dir, tranquil·la, que jo te l'aconsegueixo. Torna d'aquí una setmana. I mon pare es va matar a aconseguir el disc i mira, pues va tirar la canya. I a partir d'aquí, deuria passar el que deuria passar i surt un nen que... Fetichista dels instruments analògics dels anys 70-80, això, tu també ho has dit, és veritat això? Sí, no, a l'estudi tinc, doncs, tinc un Rhodes que és del 80, tinc un Korg MS-20 que és del 78, tinc una altra caixa de ritmes que és del 81, tinc un cinte que va fer servir The Who el 1987 en un concert a Tacoma, a Washington. Què dius? Sí, perquè se'ls va espatllar el seu i van fer servir aquest. I, hosti, cosetes d'aquestes. M'agraden les coses antigues. Uh-huh. Tot i això, clar, tu t'esbaralles amb coses molt modernes. Des de que eres petitet ja t'esbarallaves que sí, bueno, no sé, com eren les primeres coses que tu vas tocar a nivell musical? Bueno, jo crec que, a veure, el meu primer contacte amb la música, si anem ja a lo primigeni, en veritat seria un caset que jo tenia, que em ficava, que l'altre, la meva mare m'ensenya una foto de que surto amb 4 anys i els auriculars ficats en un cinta caset i es veu que m'assentava a la butaca i quedava allà a escoltar música. Uh-huh. I després un tocadiscos que em van regalar, com que van veure que m'agradava tant la música, uh-huh, em van regalar un tocadiscos Play School, sí, que podies ficar vinils. Uh-huh. El que passa és que jo ficava els discs vinils infantils de, pues, jo què sé, pues, no se me'n recordo, clàssics de l'època, no? Sí. Els Diminutos i coses d'aquestes. I després agafava un disco de, pues, de Pink Floyd o Alan Parsons i m'encantava, eh? O de Beatles també, vull dir, i disfrutava. Uh-huh. Molt bé, molt bé. I amb tot plegat, això, el fetichisme pels objectes antics, el gust per la música, el gust doncs, pels catxivatges moderns, t'has muntat un estudi com d'humana, aquí a casa. Oh. Sí, aquí a Mollerussa. La gent se'm diu, ostres, no, però ho tinc aquí a Mollerussa. Uh-huh. A base he col·leccionat, com que he viatjat molt, doncs, allà on he anat, dels Estats Units he portat moltes coses, perquè allà... Quan hi he anat, pues, m'ha agradat comprar coses. Això del cinte de Who és dels Estats Units, uh-huh, el de Kids també és dels Estats Units. Moltes coses, les més importants, crec que han vingut d'allà. Uh-huh. Jo també crec que en algun... No sé si ho has dit tu o ho han dit de tu, que ets obsessiu, creatiu i que tens una base de música clàssica. Ens expliques això? Sí, vaig començar... Jo realment vaig començar... a l'escola de música quan tenia uns anys, que just abans feia uns 8 mesos que m'havien regalat un sintetitzador, i jo venga, vaig dir, va, em vull apuntar, sempre he volgut dedicar-me a la música, però m'agrada la música electrònica, però clar, per arribar a fer música ja sabia que, i el piano també m'agradava, llavors vaig dir, doncs pues mira, barregem les dues coses i alguna cosa sortirà. I també va ser, amb els anys, tu et vas dedicar a fer tècnic de so en algun teatre de per aquí, el Teatre de l'Amistat, era això? Sí, un teatre que hi ha per aquí, Mollerussa, ara com se, no, no, com se diu? Ah, sí, l'Amistat, sí, sí. L'Amistat. I vas veure que això no donava molta pasta, no sé si algun tècnic de so de l'Amistat de Mollerussa n'està escoltant, el Marc va dir, això no dona molta pasta, i decideixo fer, doncs, productor. Era... Sí, va arribar un moment que, clar, el teatre requereix moltes hores, molta dedicació, i m'agradava, i vaig aprendre molt, també. Però cada cop m'anava més bé això de la música, llavors... També va ser arriscat, perquè m'hi podia haver anat malament... Sí. I, mira, m'he quedat sense feina, saps? Però vaig dir, no, vinga, va, apostaré per això. Clar, perquè tu en algun moment visualitzaves això, el que t'està passant ara, de anar-te'n als Estats Units, de tindre gires al Canadà, a Mèxic, a Alemanya... Tu ho vas veure en algun moment, això? 20 anys enrere? No vaig veure ni ho he vist, perquè realment... tu sempre vas a lo següent. Què és el següent? Ara un àlbum. I després de l'àlbum ja tinc dos projectes. I mai te pares a pensar... Molts cops, les úniques vegades que em paro a pensar el que he fet és quan me fan entrevistes. Vale. És l'única manera. Realment és dolent això, perquè no tinc a vegades temps de disfrutar el que he fet. Però és una mica també aquest comportament compulsiu i aquesta passió de dir què és el següent, si és una addicció. No em creuré que em diguis que estàs pensant en una propera cosa. O sí? Bueno, una no. Dos? Que, però, sí. Moltes, que no puc dir aquí, però hi ha coses que les he començat fa 3 anys, i pues, que projectes alhora, pues, podries vindre un dia a l'estudi i en un dia no tindríem prou per ensenyar-te cançons que ja he fet, que he acabat, de diversos estils, de coses que ni tu creuries que ho he fet jo, i ho tinc allà parat perquè no he trobat temps. Ara que ho dius, això dels diversos estils, diria, jo no, clar, els que ens segueixen aquí al Càpsules ja saben que la nostra no és la música electrònica, tot i que anem traient el cap de tant en tant, però sí que t'hem seguit, i de vegades dius, no, el Marc no té un so, no té una etiqueta, allò que li puguis col·locar fàcilment, però em sembla que també és pretesament això. Bueno, no és que estigui buscat, és que sóc així. Jo sempre m'agrada molt lo nou, com dit abans, venga, què fem ara? I llavors, quan he fet una cosa, sona molt bé, he tingut molt èxit, aquella fórmula no la repeteixo, la deixo aquí i vaig a la següent. De fet, els meus dos primers tracks que realment m'han fet conegut, que són el Trocitos de Navidad i l'Sphere, un amb l'altre no té res a veure, podrien ser dos productors diferents i els dos van tindre molt èxit. Ara, l'últim que he tret, per anar a lo més recent, hi ha hagut molts tracks per mig que han tingut molt èxit també, però per anar a l'últim, si no al principi ara l'últim, l'últim track que va ser un... Bueno, lo de l'àlbum, que està funcionant molt bé, però aquest, un que es diu Pegun, que és... bueno, ha estat un èxit total, i escoltes un i l'altre i no tenen res a veure, són blanc, negre i groc. Total, molt bé. Bueno, tot plegat, estem aquí per parlar del concert. El concert és presentació mundial del disc, el To Love Until We Say Goodbye, i això, per això em preguntava lo de tindre en cap al cap un nou projecte, perquè us me sembla que aquest projecte és com un llarg, llarg part, un embaràs, no? Sí, bueno, lo de l'àlbum ha sigut... mira, avui, ja, després de tantes entrevistes, ja no saps què dir, i ara que m'he parat un moment i dic, hòstia, ha sigut com una espècie de malson, però molt... molt placenter, saps? És a dir, té fam, o sigui, és com, no ho puc més, però hòstia, a vegades ho disfrutes. Jo no sé si és un part dolorós, sense cesària... Però el que deies, tu, coses diferents, no? Perquè això diria que és el primer cop que t'enfrontes amb un treball conceptual. És així, el disc és un concepte, és una història. Sí, és una cosa que des del primer dia que vaig dir que algun dia faré un àlbum, que primer, no venga, ara començo, no, primer tu planteges i busques el moment i tot... Sabia que volia fer algo conceptual. Això és el primer que vaig tindre clar. I després, el moment de dir, vinga, va, tinc inspiració, tinc un moment, me trobo bé per fer-ho, fem-ho. Pues ja ho vaig dir, pues endavant, ja anem a marxar enrere. I el To Love Until We Say Goodbye, segur que ho has explicat mil vegades, però ens ho expliques aquí, perquè si té, segur que hi ha un significat aquí darrere, o el concepte que tu estàs treballant. El concepte realment és ja ho he dit, és el primer ha sigut el punt de maduresa artística personal màxim que ha arribat a la meva carrera fins ara. O sigui, pues arriba un moment que dius, hòstia, pues tinc la suficient tècnica per fer l'àlbum que jo vull. Personalment, hòstia, uns coneixements de dir, ostres, pues, hòstia, hem d'estimar més el que tenim, per això vol dir, tu la mateixa, diu, estima tot allò que tens fins a l'últim moment. Que gent me diu, hòstia, pues és una mica trist. Dic, no, dic, perdona, no és gens trist. És a dir, pues jo què sé, pues, les coses que, del teu entorn, persones, familiars, llocs, converses, tot, qualsevol cosa, a vegades és dir, o que això que estem tenint ara, hòstia, pues no és bonic, hòstia, pues disfruta, no estiguis ara pensant a veure què faràs demà, o quina entrevista tinc demà, o qualsevol, no, disfruta ara, i jo què sé, no? I jo no preguntant-te pels propers projectes, no cal, estem aquí, molt bé. Estem aquí, però quan jo marxi per la porta ja tindré 50 projectes més, però almenys aquest moment, pues disfruta'l. Ok, entesos. I això sí que m'ho has d'explicar. Jo sempre, moltes vegades, he dit que l'amistat, com d'altres teatres, seria un bon lloc per escoltar, per gaudir d'un concert de música de la que ens agrada a nosaltres, des dels Love of Lesbian, als Standstill, a no sé qui, que dius, ja conceptualment a vegades costa, però un concert de música electrònica en un teatre com l'Amistat, també conceptualment, se'ns fa estrany. Sí, bueno, es fa estrany, jo crec que es fa estrany perquè és aquesta associació que s'ha fet, no? Com música electrònica, discoteques, clubs, sí. Alcohol, ballarines, Ibiza, sí. I tot això. Però realment això és la part comercial d'una escena, però és més, com diu el mateix nom, comercial. Tota aquesta música és... Però a part d'això també hi ha una cultura de club, de gent que realment té passió i fa altres coses i no és això. Jo crec que fa falta explotar i sobretot donar suport a aquest tipus de projectes. Per exemple, a ciutats com Berlín perfectament pots veure auditoris i teatres, sí? Artistes, sí, és algo normal. Aquí pot ser pues, menos. I aquí a Mollerussa, pues ja, pues... vamos, te digo... Escolta una cosa, diria que el concert també podrem, serà, bueno, clar, el dilluns, dia 8 és el dia que s'estrena el disc, com a tal, el podrem trobar el dia del concert, al sí, teatre? Sí, mira, a part estava patint perquè just ara vinc de parlar amb la distribuïdora, amb la fàbrica, perquè clar, aquí ja les empreses totes són de fora i clar, ningú sabia que aquí a Espanya el dilluns era festa, llavors m'ha dit, sí, no, el dilluns t'arribes, no? Dic, però si és que aquí no arribarà, diu, no... Clar, el FedEx d'un país, el FedEx d'aquí no. Però bueno, m'han confirmat que sí, que arriba. I diria que un preu especial als que assisteixin al de Meixó. Sí, això és el que he pogut aconseguir. Clar, allò que dius, no, és teu, regala'm el. Dic, no és meu. Sí, per començar no és teu. No, sí, no és, si fos autoeditat, sí. Però jo realment... del CD realment, és que no tinc guanys, no guanyo res. Simplement vull que la gent el tingui aquí i per la meva discogràfica de fer un preu especial. Que llavors són 8 euros. Només els assistents del concert. Sí. No tens guanys? Jo per l'àlbum, no. Hosti. No. Vale. I segurament es vendrà un munt, però no. No, però no, sí, però ja ho he assumit. És a dir, sí. Hem dit, va, fem un àlbum. És que només el disseny del CD, ja veuràs que no és... Jo tinc CDs de grups que m'encanten. O sigui, pot ser l'últim que m'he comprat de Muse o gent, que és un format similar de CD de fabricació. Però el meu està més ben fet i estic super orgullós. Encara que jo no guanyi un duro, tu veuràs que a la coberta hi ha un relleu especial, no hi ha punts blancs entre els espais, la tinta és especial, tot és especial, són 3 pàgines encara que només sigui un CD. Hi ha un regal de 5 pegatines als primers 150 CDs. Bueno. Llavors és una mica fer això, llavors l'empresa de promoció, tot, és una mica així. Hosti, I del concert també puc dir que realment ho faig perquè quasi per amor a l'art, podríem dir, perquè jo realment la promoció realment, jo la promoció com a artista t'interessa fer a nivell, com dit abans, mundial. Jo la promoció que faig aquí la faig perquè vull que la gent d'aquí que m'estimo vingui a veure'm. I al concert hi ha un munt d'espectacle, hi ha un munt de coses que no puc dir, però... Cap ni una? Que valen molts diners. Sí? Sí. Llavors, clar, pues és una mica aquest tema de dir, fem algo xulo aquí a casa, que jo realment, si el meu any a la vida és anant a fora, saps? Sí. Ok. Doncs, bueno, ho acabem de repassar, acabem l'entrevista, és dilluns, dilluns dia 8, a les 8, si no ho dic malament. Sí, el Teatre de l'Amistat, Mollerussa... que la gent corri a buscar les entrades, perquè em sembla que el ritme de venda és bastant bo. Es poden aconseguir per internet, es poden aconseguir en el teatre, poden aconseguir a FNACs i companyia, diria, també. Sí, però aquí a FNAC es pot aconseguir, però encara no ha arribat. No, però, bueno, en general. Sí. No, és broma. No, perquè a mi m'ha trucat gent de Barcelona que ha anat a comprar-ho. Ah, ok. Però aquí a Mollerussa, que crec que... Bueno, l'emissora és local, no? Sí. Pues aquí aneu al teatre a comprar-ho, sí, que no clar. Us cobraran comissió. Clar. Sí, fas bé de dir-ho. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies. No, gràcies a tu. Per haver vingut. Et desitgem molta sort, que ja sabem que la tens, però no està de més, que nosaltres te la desitgem. I això, fes-nos gaudir moltíssim. Esperem tenir moltes ganes del concert de dilluns. I bueno, això, espero que vinguis, no? Oh, i tant. Això no ens ho podem... No ens ho, bueno, és que no ens ho podem perdre. Jo, de fet, ho estic explicant aquests dies, que dius... Jo crec que el dia 8 de desembre de 2014 és un dia... Per Mollerussa és un dia especial. I em sembla... No ho sé. Jo crec que això s'hauria de dir després del concert. Jo no vull dir res. No, jo no ho sé. Jo és aquella sensació que tinc. Val? Clar. Estic fent les possibles, això és l'únic que puc dir, perquè el dia 8 de desembre sigui un dia molt xulo, molt especial. Ok, doncs el dia 8 de desembre tothom escolta aquest To Love Until We Say Goodbye. Gràcies, Marc. Gràcies a tu. Bona nit. Doncs això, diem, que no ens ho podem perdre, això del Marc Marzanit. Insisteixo, jo no tinc una bola de vidre, però tinc aquesta sensació que el dia 8 quedarà, el dia 8 de desembre de 2014 quedarà marcat, almenys pel que fa al Teatre de l'Amistat de Mollerussa. I una mica més de música electrònica, sí, i femenina, sí. I potser ens anem al nord d'Espanya, però també ens anem al centre d'Europa, cap a Berlín, sí. Cora Novoa. We'll be right back. I el que dèiem mentre parlàvem amb el Marc aquí al Càpsules, han tret el cap de tant en tant amb la música electrònica, i des de fa un parell d'anys que aquí els Rusty Warriors els hem escoltat, i avui és una altra nit ideal per escoltar-los, Rusty Warriors. I un tastet més amb el Marc Pinyol. Fins aquí aquest Càpsules número 185, que ens estem fent un lío avui, i acabem l'agenda de concerts, perquè n'hi ha més aquest cap de setmana. Fu, al Cafè del Teatre divendres, dissabte més Mr. Freak Escal, Pau Ballbé a l'Ateneu, a les Làbies Mr. Freak, i què més coses. Dilluns, sobretot, Marc Marzani. Bona nit. Ràdio Ponent. Són les 11.